Good evening sa lahat. Kagaya po dati, isa po itong commentary. Hindi ko nalilinisin ang audio kaya pasensya na po kayo kung medyo maingay. Ilang updates po ang tatalakayin natin regarding sa channel. Una sa lahat siguro, ilan sa inyo ang nakakaalam? Sa wakas po, na-monetize na ang channel natin after 3 attempts at after 6 to 7 months ng pag-aantay. Sobrang hirap ang pinagdaanan ko bago na aprobahan ng walang yung YPP na to. Napakaraming stories din ang dinilit ko dahil sa issue ng monetization. Sobrang hirap kasi nanghuhula lang talaga ako. Hindi naman talaga nila sinasabi kung ano bang naging issue. Kung yung audio ba, kung yung video ba, o kung yung photos na ginagamit ko. Basta sinabi lang nila, may problema sa isa sa mga videos mo. Hindi namin sasabihin kung ano, bahala kang manghula. Ang bait nila, di ba? So yun, ito po yung dahilan kaya medyo mapapadalas ang pagkakaroon natin ng re-uploads. Kasi sayang naman kung hindi ko isasama sa lineup natin ang mga stories na yun. Isa pa, sigurado yung mga bagong subscribers natin, hindi pa nila napapanood ang mga videos na dinilit ko dati kasi around 10,000 subscribers tayo, dun ako nag-start na mag-delete ng mas marami pa eh. Kaya malamang sa malamang hindi pa napapanood ng ilan sa inyo yung mga videos na dinilit ko. Kaya again, humingi ako ng tawad dahil magkakaroon tayo ng re-uploads ng siguro 5 days tapos bagong story sa weekends. Ganun ang gagawin natin. Kapag na-upload na rin naman natin lahat yung mga na-delete ko dati, nababalik na tayo sa regular uploads at lahat ng initial na plano ko sa channel na ito ay matutuloy na rin sa wakas. Nakakainis lang kasi kung hindi nagka-issue sa channel, dapat nasa 4th o 5th demon na ang nami-mention sa mga stories. Dapat may story ng nakapagpakilala ng isa sa mga angel o kawal ng Panginoon. At dapat nakapag-umpisa na yung series ko na Brandosauro. Pero secret muna lahat yan. I think sa demon, sa mga stories natin ngayon, 3 na ang na-mention. Kaso dinilit ko yung 2 story, which is yung Mandarame at yung Embalsamo. Hindi pinangalanan yung sa Mandarame, tapos yung sa Embalsamo, hindi Marco ang name ng demon, yun lang yung host niya, kumbaga. May explain po lahat yan pag na-upload ko na yung tinatawag kong Keystone Stories. Tapos yung 3rd na na-mention na demon, ito yung sa Simbang Gabi, which is si Azol. Siya yung demon na nagdala ng atog sa Santa Miera. Basta sobrang delayed ang progress ng channel. Pero pakunti-kunti, makakahabol po tayo. Remind ko rin pala, meron tayong side channel. Ito yung Black Archives. Bale, susubok po sana ako na magkaroon ng mga mini-documentaries. More on horror, mystery at dark history ang magiging topics natin dito. Click nyo lang yung information icon sa taas ng screen, I think sa kaliwa. Sa kaliwa lalabas yun. Click nyo lang tapos subscribe kayo kung medyo interesado kayo sa mga topics na yun. Sunod po, gumawa rin ako ng isa pang channel. Ito yung Shadow Weavers. Dito ko i-upload yung mga stories na sinulat ng iba pang mga writers na kilala ko. Dati, dito ko rin ina-upload sa Pinoy Creepypasta yung mga stories na yun. Pero dahil sa YouTube, dahil sa issue ng YouTube, pinagde-delete ko lahat yung mga stories na yun. Ngayon, sayang naman kung hindi ko ipopost, pero para makasiguro, hiniwalay ko na lang sa ibang channel. Ipopost ko na lang sa hiwalay na channel yung mga stories na yun. Kasi sayang talaga. Maraming magagaling na writers akong na-feature doon. So yun, siguraduhin po sana natin na makakapag-subscribe tayo doon para dumami kaagad yung subscribers dahil sa tingin ko mas magiging madalas ang upload ko doon kaysa dito sa Pinoy Creepypasta dahil nga maraming stories na available. So again, click nyo yung information icon sa taas pero ilalagay ko na sa description yung mga links para mas madali na i-click nyo lang. Next topic po natin ay regarding dun sa Facebook page. Again, dahil hindi malinaw ang issue ng YouTube sa buhay nila, kaya naapektuhan pati yun. Para kasing hindi gusto ng YouTube na ina-upload sa ibang location kagaya ng Facebook yung mga videos. Ito ang dahilan kaya temporary kong dine-activate yung Facebook page. So ngayon, ang ginawa ko, de-deactivate ko na lang isa-isa yung mga stories na pinost ko dito sa YouTube. na in-upload ko rin doon. Hindi ko naman di-delete pero naka-unpublish lang siya so hindi siya visible sa public. Yung ko, ang selan ng YouTube ngayon pero hindi naman ganun ka hinayupak na tricycle na yun ha. Ang selan ng YouTube ngayon sa mga videos nila pero hindi naman nila kayang i-distinguish na yung content na naka-upload sa Facebook page ko ay pag-aari din ng channel ko. Now, may option sila na i-link back yung website mo sa YouTube channel mo. Pero hindi na, wala namang option para i-link back yung Facebook. Hindi mo lang kung parang asar sila sa Facebook ngayon dahil ginagaya ng Facebook ang YouTube ngayon. Dahil nga meron na din silang monetization, yung ad breaks, which is malapit ko na rin makuha. Kailangan ko pa ng 350 likers. So please, kung hindi pa kayo nakalike, mag-like kayo sa Facebook page natin. Bali, ang plano ko dun, since hindi ako pwede mag-upload dun ng mga videos na ina-upload ko dito sa YouTube, magkakaroon na lang tayo ng exclusive content para sa Facebook. Dito ko lalagay yung mga maiiksi na stories na sinulat ko at sinulat ng iba pang mga writers. Since mukhang yun ang prefer ng Facebook, hindi nila masyadong gusto yung mahahabang story. Siguro dun ko na rin ilalagay yung mga stories from Spookify. Sa mga hindi nakaabot dito, dati po nagnanarate ako ng stories na galing sa page ng Spookify. Inalis ko na rin sa YouTube kasi yun nga, issue na naman ng duplication tsaka reused content. Sa Facebook hindi sila masyadong maselan eh, kaya dun ko na lang ilalagay. Sunod po, marami ang nagre-request sa akin na maglagay ng portion sa video para sa shoutouts. Matagal na to actually, August pa lang binanggit ko na yata to eh. Ngayon, subukan po natin. Sa comment section ng video na to, magpo-post ako ng comment. Ang comment na ilalagay ko, comment here for shoutouts. Ang gagawin nyo, magre-reply kayo dun at ire-reply nyo kung ano man yung mga pabati na gusto nyo o kung sino yung mga i-greet nyo. Maximum po sana of one sentence lang para hindi masyado mahaba. Wow, galing. Alauna ng madaling araw, bumabarurot tong maksidente ka sanang hinayupak ka. So anyways, yun nga, ilalagay natin dun sa, lalagay dun sa, re-reply nyo dun sa comment na yun, kung ano man yung mga, naririnig nyo ba yung motor? Ang galing. Ang layo ko na yun sa daan, ha? Pero ang ingay nung, mamatay ka sana. So anyways, ayun, ko-comment, namunalito na ako. Ah, oh, yung shoutouts, ko-comment nyo, magre-reply kayo sa comment kung ano yung gusto nyo i-shoutouts, tapos ilalagay natin dun sa next video. Hindi dun sa video na kasama nitong Nebcoma kasi na hindi ko na ma-edit yung nakagawa nito eh. Dun sa next, siguro bukas, yung bukas na video, dun natin susubukan ilagay yung mga shoutouts nyo. Hindi ko masisiguro sa inyo na mapapagkasya natin lahat kasi baka marami yung mag-comment. Titingnan natin. Kung hindi man magkasya, ilagay natin sa susunod pang videos. Lalagay ko sa ending ng story, kaya antayin nyo. So, yun, gusto ko rin palang i-mention yung mga iba pang horror narrators na pinakinggan ko ngayon. Nakakatuwa talaga kasi dumadami na kami at marami ng pagpipilian ng mga tao. Kaya nga pwede na ako mag-retire. Hindi, joke lang. Una dyan, yung kailan lang ako nag-marathon ng mga stories niya kasi mahahaba yung mga stories niya. Yung Dalsen Spooks ni Mamshi Clark. Nga pala, Mamshi, thank you po pala sa pag-address dun sa issue ko sa Pungos. Share ko lang sandali. Ganito kasi nangyari. Around October, may nag-send kay Clark o kay Mamshi ng Dalsen Spooks ng isang story. At yung story na yun ay yung Pungos. Parang kilim nung nag-send sa kanya na yun yung nagsulat ng story na yun. Eh hindi naman alam ni Clark, so ginawa niya ng narrations. Kailan ko lang talaga nakita nung nagmamaraton ako ng mga stories niya. Ay, kita ko ba? Pungos. Wow, iba yung nagsulat. So kinontak ko siya, sinabi ko na yun nga, yung issue ko doon sa Pungos. Sa totoo lang, wala naman talagang problema sa akin. Yun nga lang talaga, kinlame ng iba yung story. At yun nga, may issue pa ako sa YouTube kasi by that time hindi pa ako na-approve. Kaya baka magka-issue sa YouTube. So kinonta ko si Clark at agad naman niyang inaksyonan. Actually, hindi niya naman kailangan i-delete yung buong video kasi tatlong story yun, tapos isa lang dun sa mga stories yung pungos, pero dinelete niya pa rin yung video nonetheless. So again, ma'am, si maraming salamat po sa pag-action dun sa issue ng story na yun. At dun sa nag-send naman sa kanya ng story, gawa ka ng sarili mong story. Kasi hindi mo rin makiklaim dahil tatlong story yan na magkakadikit. Pungos, Simbang Gabi, tapos Halimaw. Yung mga pangalan, pag pinalitan mo, hindi na magkoconnect yung tatlong story. O yun, clue na rin sa inyo. Akala nyo part 1 ng Pungos. I mean, part 1 yung Simbang Gabi. Hindi, part 2 yun. Part 1 yung Halimaw. Dapat yata hindi ko muna sinabi yun. Pero sige, nasabi ko na rin. So again, salamat kay Ma'am Shi ng Dawson Spooks. Kung nabibitin kayo sa mga stories ng mga typical na narrators, kagaya ko na 10 minutes or 13 minutes lang ang mga stories, dito sa Dawson Spooks, nasa halos 1 hour ang mga content niya, kaya hindi kayo mabibitin talaga. Ilalagay ko yung link sa channel niya sa description at mag-subscribe po sana kayo. Isa pa sa pinapanood ko ngayon, yung Hilakbot TV. Oras na naman lang! Yun, basta yun. Gusto ko yung blend ng jump scare music nila at saka yung ambience ng horror ambience ng story. May mga nakikita ako na nagko-comment regarding sa mga sound effects nila. Yung may biglang tumatawa. Nagre-reklamo yung mga nakikinig na hindi daw related sa story. Para sa akin, okay naman. Ganito yung isipin nyo. Parang may nagkukwento sa inyo, tapos ikaw natatakot ka habang nagkukwento siya. Tapos may kung anong nilalang na kukutsain ka at biglang, yun, kung may nilalang na nagpapatakbo ng tricycle, sobrang ingay ng alauna ng madaling araw. So yun, yung may nagkukwento, tapos ikaw natatakot ka, tapos yung bigla na lang may tatawa, parang tinatawanan ka niya dahil natatakot ka. Ako, ganun yung take ko dun sa effect na yun. Kaya hindi ko naman iniisip na hindi siya related sa story kasi hindi naman siya talaga nilagay doon para maging part ng story. So yun, para sa akin okay lang yung mga effects na yun. So yun, Hilakbot TV, lalagay ko rin po yung link sa description. Last na i-mention ko, isa sa unang babaeng narrator natin. Kasi una akong nakarinig ng babaeng horror narrator kay Mr. Strange, si Queen. Pero ito sa kanya talaga yung channel. Ito yung si Episode Nikki. Natuwa talaga ako nun kasi nakita ko ito, tapos gustong-gusto ko talaga magkaroon ng babaeng narrator. At hindi lang yun, kasi gusto ko yung pag-narrate niya. Madami kang makikita sa mga nagko-comment sa videos niya. Nagagandaan sila sa pagbabasa niya. Talagang agree ako dun kasi para sa akin, mas importante pa rin na naiintindihan yung sinasabi mo kesa sa natatakot sila sa boses mo. Ito yung dahilan kaya mabilis yung laguan ng channel niya. So yun, Episode Nikki. Nikki, kung nakikinig ka man, mag-reply ka naman sa mga comments ko sa videos mo. So yun, yung tatlo, Dawson Spooks, Hilakbot TV, at Episode Nikki. Ang links para sa mga channels nila ay nasa description. Bisitahin nyo lang at mag-subscribe kayo. Sulit ang mga contents nila. Hindi masasayang ang oras nyo sa pakikinig. So, hanggang dito na lang po muna. Sa mga may tanong, sa mga tinalakay natin dito, punta lang kayo sa comment section at magre-reply ako sa inyo. Ay, sandali. May isa pa pala akong i-bring up. Meron kasi isa sa mga subscribers na nag-comment sa akin. Sabi niya, bakit ko daw hina-heart lahat ng comments sa bawat videos ko. Ako kasi, papaalam ko na sa inyo na bawat comments sa mga videos ko, binabasa ko. At parang ginagawa kong marker yung pag-heart dun sa mga comments. So, bawat isa dyan, binabasa ko yan. At nababasa ko rin, pati yung mga hinayupak na nangaasar lang, na nalalait, na ganito. Papaalam ko rin sa inyo na madali kong dinidelete at binablock kayo dun sa comment section. So, pwedeng Akala nyo nakakapang-asar kayo na nakakapag-comment kayo, pero kayo lang ang nakakabasa ng comments nyo dahil nakablock na kayo. So yun, parang way ko yun para mag-interact sa mga nakikinig. Lahat talaga ng comments, binabasa ko. Kung hindi man ako makapag-reply, kunyari may tinanong kayo tapos hindi ako nag-reply, usually, ibig sabihin nun, bad trip ako sa inyo kasi nakalagay sa description yung tinatanong nyo, tapos nagtanong pa kayo sa comment. Pero hindi, basta binabasa ko lahat ng comments nyo, basta hinart ko yan, ibig sabihin binasa ko. So, ayun, napahaba na naman yung commentary ko. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa channel ko, pati na rin sa lahat ng sumusuporta sa Pinoy Horror Community. Marami na pong mapapanuoran na magagandang content. Siyempre, nandyan sila Spookify Pinoy, Darker Room, si Bula Lord, at marami pang iba. Si, alam nyo ba to, although hindi exclusive sa horror yung mga topics niya, pero nonetheless, interesting ang mga topics na pinifeature na doon. Pasalamat po tayo at buhay na buhay ang community. Sana po, tuloy-tuloy lang ang suporta nyo sa amin. Again, hanggang dito na lang po. Magandang gabi po sa lahat.